यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी यीशुराम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 11 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 जून 1994 को 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं उद्देश्य की दृढ़ता कैसे हो। अपने उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति का है लेकिन साधन में तेजी फिर भी नहीं आ रही है, क्या कारण है? ये उद्देश्य ऐसा नहीं जो आपने समझा जो नहीं है। उद्देश्य वो है जैसे हम जीना चाहते हैं, हर समय कभी भी मरना चाहते ही नहीं। जैसे अत्यधिक लोभी का उद्योग होता उद्योग होता है पैसा आ जाए, कहीं झूठ कपट करो, बेईमानी करो, ठगी करो, किसी तरह से वो असली उद्देश्य होता है, अदृढ़ नहीं होता है। वो दृढ़ होता है ये तो सुन सुना करके एक बात माननी है। उद्देश्य सिद्ध हो जाए तो ठीक हो जाए तो अपने उद्देश्य ये बना लो। इस तरह बनाया हुआ इस वास्ते दृढ़ नहीं होता। ये बात है महाराज, हमारे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से कहें। कोई बात कहें किस तरह से, तरीका आता नहीं हमें। मूल में है अपनी कमी है, ये बात दिखती है, विचार करें। नहीं तो आप लोग तेजी से लग जाओ, पर नहीं लग रहे हैं उसमें हमारी खुद की कमी है भाई। और क्या कर बताओ, और क्या कर बताओ। तो क्यों नहीं लगते लोग? उद्देश्य दृढ़ नहीं होता है। और करोगे क्या संसार में इस शरीर को लेकर, क्या करना चाहते हैं आप? सच्चे पूछो तो ये खुद को पता ही नहीं हम क्या करना है। बहुत कम आदमी होते हैं जिनमें ये भाव होता है कि हमें तो इस उद्देश्य की सिद्धि करनी है। बहुत कम, क्या करें बताओ। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आज ऐसे विवेचन में भी इतने आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, ये आत्मबोधों को हिम्मत है विशेष और रुचि है। नहीं तो आज इन बातों को तो फालतू तो मानी जाती है। कितना कितना दुराचार हो रहा है, कितनी कितनी हत्याएं हो रही है, रोंगटे खड़े हो जाए ऐसी बात। कोई बातें राम राम राम राम गायों के मारने की और गर्भस्थ बालक के नष्ट करने की कितनी कितनी योजनाएं बनी। इस किस तरीके से करते हैं अखबारों में आती है तो कोई कोई हमें सुना देता है, बड़ा मन खराब होता है, क्या करें। मदुरई के पास कई गांवों में गर्भपात करते हैं, भीतर में हाथ डाल करके काट करके निकालते हैं। एक बार निकाल करके मार देते हैं, कई छोटे बच्चों को जहर करके मार देते हैं, कई जीते को गाड़ देते हैं। आज अखबार में गायों के मारने की विधि बताई है, यहां से थोड़ा कंठ काट दिया जाए इतना, और काट करके एक टांग पिछाड़ी वाली ऊंची कर वहां बांध देते, जिससे खून निकल सके, मर जाए तो खून नहीं निकलेगा। क्या बताऊं, खून सब निकल जाए तब बहुत ही गर्म, जितना कि हो नहीं सकता इतना गर्म पानी करके डालते हैं, वो मर जाती ऊपर से, वो मांस होता है। वो मुसलमानों के देशों से मांग आई है कि लाल मांस चाहिए, लाल मांस, ये लाल मांस करने की विधि है। क्या होगा भगवान जाने। आप लोगों से कहने की मन में आई है कि सच्चे हृदय से भगवान के लिए तत्परता से लग जाओ। बड़ा भयंकर जमाना है, न जाने क्या क्या होगा, कैसी कैसी दशा होगी, इसको कुछ पता नहीं है। अयोध्या के मंदिर का जो मंदिर की जो जमीन है वो सरकार ने अपने हाथ में ले ली, तुम नहीं कुछ नहीं कर सकते, हम बनाएंगे और हिंदुओं से चंदा लेंगे। क्या क्या होगा भगवान जाने। ऐसे मौके में हर एक भाई बहन को तत्परता से हे नाथ पुकारो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सबका सब समय भगवान के चिंतन में लगाओ, और कुछ नहीं कर सकते। क्या करें बताओ। अपने तो परमात्मा प्राप्ति कहते हैं, दृढ़ता कैसे, दृढ़ता क्या, लग जाओ, दृढ़ता दृढ़ता छोड़ दो, भगवान के भजन ध्यान में जब कीर्तन में लग जाओ, दुर्गुण दुराचार झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पापों को बिल्कुल मत करो, एक सज्जन भगवान में एक सत्तत्परता से लग जाओ। बड़ा भयंकर जमाना जा रहा है, रगाड़ी कितना भयंकर होगा जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। आप लोगों के आप लोग मानते नहीं, क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, किसको कहें। एक बहन कहती थी कि बीकानेर के अस्पताल में जो गर्भ गिराने के लिए आती है उसमें ज्यादा सत्संगी बहना है। बताओ कहां हमारी बात सुनते हैं। क्या करें। संत लोग विचार कर रहे हैं, अयोध्या में आए हैं, बात कर रहे हैं, वो आदमी मिले हैं, वे कहते हैं कि हमारा सिनेमा बनावे, ऐसा प्रचार करें, दुनिया मात्र के लोगों से कहेगा तुम मांस खाना छोड़ दो, तो वे मांस नहीं खाएंगे तो हिंदुस्तान से मंगाएंगे नहीं। कितनी गाय कटती हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में गाय कितनी कटती है रोजीना बताए नहीं, 52,000 रोजाना कटती है, 52,000 कितना दिन चलेगा? कहते 7 साल में गाय नहीं रहेगी, गाय को बसा नहीं रहेगी, जन्म जितने है नहीं, काट दी खत्म हो जाएगा। विदेश जितने गए 55 देशों में गोहत्या बंद है, मुस्लिम राज्य में गोवध नहीं करना। यह इतनी गोवध हो रहा है, संतों ने विचार किया कि मांस खाना छोड़ दो, कौन मानता है मांस? उद्योग करना तो अच्छा है ही, हमारी बात आप ही नहीं मानते, हम क्या कहें, कहाँ जाएं, किसको कहें? आप लोग सब तैयार हो जाओ, गांव गांव में ऐसा प्रचार करो कि ये घर बात ना करे, महान हत्या है। मदुराई के पास गांव में अखबार में एक कटिंग मेरे पास आई, पढ़ा उसमें, बालकों को कितनी बुरी तरह से मारते, गर्भस्थ बालकों को पीतर काट करके निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, जन्म गया उसको जहर दे देते हैं, जीते हुए को गाड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। राज की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाया कि ऐसा मत करो, कोई सुनता नहीं उनकी भी, ऐसे बुरी तरह से बाल हत्या कर रहे हैं। क्या क्या ढंग है उसका भगवान जाने। अपने राज ने ऐसी बात कर दी है कि जो बालक हो अस्पतालों में हो उसका ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करके ही निकालो। ऑपरेशन एक बार होता है, फिर दोबारा हो सकता है, तीसरा हो नहीं सकता, तो बालक जन्मे ही नहीं। ऐसी सूझ हो रही है। एक बात बड़ी एक अच्छी बात सुनी, ये जितने राज्य है ना, उन राज्यों के ऊपर एक सभा है, विश्व सभा, क्या नाम कहते हैं मैं जानता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, सबका सहयोग करके राष्ट्र संघ बनाया है। उसने एक फरमान निकाला है कि अप्राकृत चीज से ऐसे बच्चों को मत मारो, इतनी सी आवाज है। उसके पोप ने कहा है कि ये जो गर्भपात करना है, बच्चों को मारना है, ये मत करो। पोप ने अभियान छेड़ा है, ईसाइयों के धर्म गुरु ने छेड़ा है अभियान। अच्छा, अजमी पुल पास नहीं हुई? अच्छा, ये पोपन वहाँ पर रखी है, कहीं पास नहीं हुई है, तो भी बात कुछ रखे तो सही। ऐसे अनैतिक रूप से ऐसी हत्या मत करो। ईसाइयों के जो पूज्या है उनको पोप कहते हैं, पोप, उन पोपों ने ऐसी बात रखी है। परंतु मदुराई के पास गांव ने मानी नहीं इस बात को, राज की तरफ से लगाया तो सारा छिप करके मार रहे थे। ऐसी दुर्दशा होती है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रस्ताव रखा है ऐसी अनैतिक दृष्टि से ऐसा मत करो। अखाद्य वस्तु न खावे, मांस है, अंडा है, मछली है, मदिरा पान है, ये बहुत निषिद्ध है। वैष्णव के लिए तो लहसुन है, प्याज है, गाजर है, मसूरी दाल है आदि, ये भी सेवन न करें। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है। अन्नमयं ही सौम्य माना, उपनिषद में आता है, गुरु कहते हैं सौम्य अपने शिष्य से कि मन है वो अन्नमय है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, ये लोग की कहावत है। तो ये अशुद्ध अन्न खाने से, अशुद्ध वस्तुओं के खाने से अन्न मन खराब बनेगा, अंतकरण अशुद्ध होगा, उसकी शुद्धि होनी कठिन हो जाएगी। इस वास्ते भोजन शुद्ध बनना चाहिए। शुद्ध बनने के लिए एक तो पहली बात है कि जो खरीदा जाए वस्तु को, कोई कोई वस्तु खरीदी जाए वो पैसा शुद्ध हो, पसीने की कमाई खट करके परिश्रम करके लिया जाए, ऐसा पैसा हो शुद्ध। दूसरी चीज जो खरीदी जाए वो शुद्ध पवित्र हिंसा रहित ऐसी पवित्र चीज हो। तीसरी बात गोबर का, गोमूत्र का चौका लगाकर बनाने वाले शुद्ध होकर कपड़े शुद्ध पहनकर स्नान कर और बनावे। चौथा है कि उनमें सब चीजों को बन जाए, भोजन कर पैसे भोग लगावे, ठाकुर जी के अर्पण कर, तुलसी दल दाल करके अर्पण कर दे। वो अर्पण किया हुआ भोजन करने से अंतर्मन शुद्ध होता है। तो ये चार बातें हैं, इनसे आहार शुद्धि होती है, ऐसी निर्मलता लावे। तो पैसा शुद्ध हो, वस्तु शुद्ध हो, शुद्ध रीति से बनाया जाए और भगवान के अर्पण करके भगवान का नाम लेते हुए पाया जाए। जैसे चबाने में मुंह हलता है ऐसे उसमें राम राम राम ये भावना हो, चबाने में भावना राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे नाम का चिंतन करते वो भोजन करें। तो शास्त्र में आया है कि भगवान का नाम लेते वो भोजन करता है, सोम दोषे न लिप्यते, कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषोष्णाति सोन्न दोषे न लिप्यते। ग्रास ग्रास में चबाने में भगवान के नाम का लेता रहे तो वो अन्न शुद्ध होता है। उसमें कोई किसी तरह की अशुद्धि भी आ जाए निगाह रखते रखते ही तो वो अन्न दोष नहीं लगेगा, भगवान नाम से वो शुद्ध हो जाएगा। सीधी सादी बात है, याद रखना और करना है, ये बात है। करना चाहो तो हो जाएगा भाई, वो कठिन तारो नहीं है, करना चाहो तो क्या, नहीं चाहो तो क्या किया जाए। ऐसे भोजन करे और भूल जाए तो फिर दूसरे भोजन नहीं करे, भोजन छोड़ दे, भूल गए छोड़। ऐसे एक दो दिन भूखा रहने से बात ठीक समझ में आ जाएगी, फिर उसको करने लग जाओगे, परंतु करते आप नहीं है, इसका क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों, मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और इसका प्रयोजन नहीं है। यह उद्देश्य पहले बना है, पीछे शरीर मिला है। जैसे यहाँ से हम बद्रीनारायण जाते हैं तो बद्रीनारायण जाने का उद्देश्य पहले बनता है, पीछे घर से निकलते हैं। ऐसे पहले उद्देश्य बना है परमात्मा की प्राप्ति का, पीछे शरीर मिला है मनुष्य का। तो उद्देश्य बनाना क्या है उसको पहचानना है, सच्ची बात है। यह उद्देश्य देर अधिक क्या होता है, पक्का विचार कर लिया कि जो कुछ हो हम तो ऐसे ही करेंगे, तो सज्जनों निहाल हो जाएंगे। परमात्म प्राप्ति के सुगम सुगम उपाय गीता आदि इसमें देखने में आते हैं, परंतु लग जाए तब हो भाई। लड्डू दिखने में अच्छा दिखता है, मोदक नाम है उसका, मुदहर से मोदक है प्रसन्न करने वाला, पर उसके चखे खाए बिना रस का क्या पता। इस तरह से ये बातें काम में लाने से पता लगेगा, नहीं तो क्या पता है। अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन हो उसमें तत्परता से लग जाए तो जरूर उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सच्ची लगन होती है ना, वो काम सिद्ध होता है, भगवान उसको सिद्ध करते हैं। जोरदार भीतर से जैसे प्यास लगती है, जैसे भूख लगती है, ऐसे भीतर से बात उठे कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, तब वो असली बात होती है। ऊपर से भरते हैं वो नकली होती, सुन करके ऊपर से बनाते हैं वो ठहरती नहीं, भूल जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो भूल जाते हैं मन बुद्धि के द्वारा उनको पकड़ते हैं। आप स्वयं अगर पकड़ते हैं, पकड़ लेते तो भूलते नहीं। जैसे ब्याह हुआ है आपका, उस ब्याह को भूल जाते हैं, संदेह हो जाता है ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, अथवा ब्याह नहीं हुआ ऐसे विपरीत धारणा हो जाती है, क्या हुआ कि नहीं हुआ संदेह हो जाता है, नहीं होता है, भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलते हैं कि स्वयं स्वीकार करते हैं, आप स्वयं, मैं स्वयं विवाहित हूं, मन बुद्धि के द्वारा नहीं है, स्वयं के द्वारा है। तो स्वयं ही छोड़ेगा तो छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी, ये भूली नहीं होगी। ऐसे आध्यात्म उन्नति हमें तो करना है, ये बात स्वयं जच जाएगी तो सुगम हो जाएगी चीजें। रुपये पैसों का त्याग है, मान बढ़ाई का त्याग है, आराम का त्याग है, सुगम हो जाएगा सीधा सीधी, भीतर से जच जाएगी, भीतर से फिर भूल नहीं होगी। तो भीतर से पैदा होना साधन, स्वयं से पैदा होना चाहिए, ऊपर से भरा जाता है वो साधन टिकता नहीं, असली नहीं होता, वो नकली होता है। और भीतर से उठती है बात, स्वयं अपने में से वो दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है। तो स्वयं को आप लगा दो भगवान में, क्योंकि स्वयं आप परमात्मा के अंश हैं। विवाह पीछे से स्वीकार किया जाए, वो भी भीतर से स्वीकार करने पर भूल नहीं होती, तो परमात्मा के साक्षात अंश आप हैं। और संसार का नित्य वियोग है, ये बात तो मालूम देखते बड़ी बढ़िया चीज है। संसार का संबंध नित्य वियोग है, नित्य वियोग। पहले संसार का संबंध नहीं था, फिर संसार संबंध रहेगा नहीं, और जिस समय में संबंध है उस समय भी निरंतर वियोग हो रहा है। ये बात भी आप दृढ़ता से मान लें, बड़ी कृपा होगी आप। संसार शरीर पदार्थ कुटुंबिक धन संपत्ति वैभव मकान, इनका वियोग नित्य है। पहले वियोग था, अंत में वियोग होगा, और संयोग के समय भी वियोग हो रहा है। जैसे एक आदमी 50 वर्ष धनी रहा, 50 वर्ष के बाद में गरीब हुआ, तो पहले वर्ष में जब धन पैदा हुआ, वो धन अपने पास एक वर्ष रहा, तो 50 में से एक वर्ष खत्म हो गया, अब 49 रहे, 48 रहे, 2 वर्ष हो गया। तो ऐसे संसार का वियोग, वो धनीपन का वियोग ही वियोग हो रहा है, संयोग है ही नहीं। 50 वर्ष पूरे होते सब वियोग हो जाएगा, सब मर ही मर रहे हैं, मरते समय में आज मर गए, आज नहीं मरे हैं, गर्भ में आते ही मरना शुरू हो जाता है, शरीर बनना शुरू पीछे होता है, मरना पहले कायम हो जाता है। तो संसार का वियोग नित्य है। अगर ये बात आप ध्यान से सुन लें और हृदय से स्वीकार कर लें तो जीवन में बहुत लाभ होगा। संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा के साथ संबंध आप जाने न जाने, माने न माने, स्वीकार करें न करें, परमात्मा का वियोग हो नहीं सकता। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में सदा भगवान का संयोग सदा रहता है, नित्य योग है। अपने दृष्टि नहीं डाली है, नहीं तो उसका नित्य योग क्यों? जो स्वरूप व्यापक परमात्मा है उससे आप अगर कैसे हो जाएंगे अलग? परमात्मा की शक्ति नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए। यह अलग होने की शक्ति परमात्मा में खुद में नहीं है, सर्वसमर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं। तो परमात्मा का नित्य योग है और संसार शरीर का नित्य वियोग है। ये हमें तो जब मालूम थी तो बड़े में बड़े प्रसन्नता हुई कि आज एक बात मिल गई। जैसे लाख दो लाख करोड़ रुपया मिल जा और खुशी हो जाएगा तो पूंजी मिल गई, ऐसे ये बात समझ में आई तो हमारे तो आनंद आया। हमारे ख्याल गए वो कैसी बढ़िया बात करते हैं। वियोग नित्य है, संसार का शरीर का वियोग नित्य है, संयोग सर्वथा अनित्य है। संयोग तो रहता ही नहीं और वियोग नित्य निरंतर रह रहा है। अब कदृढ़ अदृढ़ क्या वैसे जो आपके साथ रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं और था भी नहीं पहले, अब भी है भी नहीं साथ में, उसको आपने अपना मान लिया, संयोग मान लिया। अब इनको क्या करें बताओ? कौन इसको इधर सुनावे समझावे? कौन कौन कहे, कैसे कहे, कैसे समझे, कहे समझावे? इसमें कोई शंका हो तो बोल दो भाई, और मत बोलना, और बात नहीं। संसार का शरीर का नित्य वियोग है और परमात्मा का नित्य योग है, इसमें कोई संदेह हो तो इसमें बोलना, और नहीं बोल। शंका हो बोलो, संदेह हो। इसे सिद्ध होता है आपने स्वीकार कर लिया। हाँ बोल दो। शरीर हमारा कुछ नहीं, शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं, शरीर से हमारा कोई संयोग नहीं, शरीर से हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन शरीर से होने वाले जो कर्म हैं, अब कर्म होता है, कर्म का फल मिलता है, कर्म होता है, कर्म का फल होता है, जब फल होता है तो हम शरीर से शरीर से वियोग कैसे माने? तो फल नित्य रहेगा, संयोग से किया हुआ कर्म का फल नित्य रहेगा। है किसी की हिम्मत तो बोलो, अनित्य वो भी, अनित्य वो भी, अनित्य सब अनित्य। एक शंका ये हुई कि शरीर को हम अपना नहीं माने तो कर्म कैसे करें, कर्म नहीं करें तो आगे कैसे भोगेंगे? तो कर्म नित्य रहेगा, है आपके अकल में आती है बात ये? पाप करो से पुण्य करो नष्ट हो जाएगा, नाशवाद का नाश ही फल होगा। ये दूसरा विषय है, मैं कह वो विषय नहीं है, वो विषय में बोलो, दूसरी बात मत करो। मैंने पहले कह दिया कि दूसरी बात करूँ मैं फटकारूंगा, नाराज मत होना। हाँ विषय में आओ, उसी विषय में बोलो, अकल है कि नहीं कुछ? ये तो मान लिया था हमने, मैं कर्म का फल होगा जो, तो मान लिया तो फिर खत्म हुई। कर्म का फल क्यों विचार करते हो? अरे कर्म के फल का उत्तर ये है कि शरीर से किया हुआ कर्म कभी नित्य होता ही नहीं, अनित्य शरीर है, हमारे संबंध नहीं, वो कर्म भी संबंध नहीं रहेगा, फल देकर खत्म हो जाएगा, उसका भी संबंध नहीं रहेगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, ये दो बात है। अब कर्म का फल कैसे होता है, नरकों में कैसे जाता है, स्वर्ग में कैसे जाता है, स्वर्ग लोक में कैसे जाता है, ये क्या तो बात कर रही हो, फल तो बात करते हो। उसका फल में उसका उत्तर मैंने दे दिया, आपने पूछ लिया तो। नित्य ना स्वर्ग नित्य है, ना नर्क नित्य है, ना स्वराशी लाख नित्य है, अनित्य अनित्य संयोग आपका रहेगा ही नहीं, उसके हिसाब से नहीं रहेगा। परंतु ये बात दूसरी है, होश में बोला करो जरा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो ही बोल दे भाई, काट ले मन नहीं। बैंक में रुपया जमा कराने पर उसके उससे जो ब्याज प्राप्त होता है उसको उसमें भी दोष है? कैसे बैंक में जो रुपया, देखो भाई कहते हैं बैंक में जो रुपया जमा कर दिया उसका ब्याज लेने में दोष है क्या? मैंने ब्याज का दोष तो बताया है, मन कोई बिचारी विधवा है, कोई असमर्थ है, उसकी जीव का नहीं चलती है, रुपया है पास में, वो अपने जीने के लिए ब्याज में रख दे बैंक में, जिससे रुपया सुरक्षित रहे, हमारे उपगत पर खर्चा मिलता रहे, उसमें दोष नहीं है। कारण क्या है कि शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। ये बात यदि नहीं तो फिर बैंक ब्याज दर से किसी व्यक्ति को रुपया देने में भी दोष है? तो बात हो गई, वो उत्तर हो गया। ब्याज नहीं लेने से घर वालों को दुख होगा और वे असंतुष्ट रहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें? समझा नहीं पूरा। घर वालों को दुख होगा ब्याज नहीं लेंगे, ब्याज नहीं लेंगे तो गराड़ा। मैं तो लड़ा क्या दिया, वजन कर रहा। जब मैंने लेने की बात बता दी तो ये बात आई कैसे? अब ये दोष हो। मैं धरती से ब्राह्मण हूँ, मुझे स्त्री सूक्त तथा पुरुष सूक्त बहुत अच्छा लगता है, मैंने कंसेंस भी कर लिया। अच्छा। पर एक कोई पंडित ने कहा कि आपका यह उच्चारण सही नहीं है, उच्चारण ठीक नहीं है वैदिक रीति से, इसलिए इसका फल उल्टा होगा। हाँ तो उच्चारण ठीक कर लो, तो ब्राह्मण हो ऐसे पंडित के सामने पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त ठीक से समझो। पुरुष सूक्त कल्याण करने वाला है, स्त्री सूक्त लक्ष्मी देने वाला है, तो अच्छे पंडित से शुद्ध कर दो। कोई मिलेगा नहीं? नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, हम बता देंगे, मेरे पास आ जाना। आप कहते हैं कि शरीर निरोग रहे ऐसी कामना करना व्यर्थ है, लेकिन कहा गया है कि शरीरम माज धर्म साधनम। मेरे को आती है बात है। शरीर धर्म साधन है तो धर्म का आदर करना चाहिए कि शरीर का आदर करना चाहिए? धर्म का अनुष्ठान करो, और शरीर है वो है, उसके लिए दवाई रखना भोजन देना ये मैं कभी मना नहीं करता। अन्न दो, वस्त्र दो, जड़ दो, औषध दो, कभी मना करता ही नहीं। मैं रहने वाला है नहीं, परंतु उसकी शिक्षा करो, निषेध नहीं है। यहाँ पर अनेक घटे घटे भिखारी दिन भर निश्चल बैठे रहते हैं, क्या हमें ऐसे लोगों को दान देना चाहिए या इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए? उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसे हटे कटे आदमी काम नहीं करते मांगते हैं, उनको देना नहीं चाहिए। शास्त्र में तो बड़ी निषेध बात लिखी है, मनु जी लिखी है कि ऐसे जो मांगना ही केवल जीव का बना दिया है, उन आदमियों को चाहिए, सरकार को उचित है कि तांबे का एक कौवा का पंजा बनाना चाहिए, वो तपा करके उस लाल रात पर सेव देना चाहिए, लेकिन दराज से निकाल देना चाहिए जो यही जीव का बना रखे। इस वास्ते आप ये तो कर नहीं सकते, आप मत दो। किसी को देना हो अन्न जल वस्त्र औषध, ये चार चीज निर्वाह मात्र के लिए दे दो, और पैसा वैसा मत दो। चंदा करके कोई मंदिर बनवावे या मरम्मत करावे, इसमें आपकी क्या सम्मति? मरम्मत कराने की सम्मति, मंदिर बनाने की सम्मति नहीं है। और चंदा चिट्ठा है वो आप जानो, आपकी मर्जी। प्राचीन काल में, प्राचीन काल से जाट लोगों ने बहुत वीरता दिखाई है और बहुत वीरता के काम किए हैं, तो ये क्या क्षत्रिय जाति में है? फिर क्षत्रिय जाति में है तो इनको धनुवादी लेने का अधिकार है क्या? देखो बहुत पीढ़ियों से जिन्हें संस्कार नहीं हुआ है उनको शूद्र में ही मांगना चाहिए। बहुत वर्षों से छूट गए ना, और संध्या जिनो दिन त्रयम तीन दिन संध्या न करे तो सर्वथा तिरस्कार्य सर्वस्वाद द्विजकर्मणा ब्राह्मणोचित कर्मों की पंक्ति में नहीं बैठाना उठाना चाहिए तीन दिन, और कई पीढ़ियों से संस्कार नहीं हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं माने जाते। आज क्या हो रहा है, आज अभिमान के लिए मान रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो अभिमान तो ब्राह्मण को भी खराब है, साधु का भी खराब है, पता नहीं करेगा। अभिमान द्वेषित्वा दयनीय प्रियत्वा च आज जितने बनते हैं वो अभिमान के लिए कि हमारे को अधिकार होने चाहिए, स्त्रियों का हमारे जितने होने चाहिए, हमारे को गायत्री का अधिकार होना चाहिए। अरे भाई ये अभिमान है, नीच नीच सब तिर गए राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। तो डूबने के लिए क्यों जाओ, उद्धार करो अपना, ऊंचा बन क्या हो जाएगा, बैम बढ़ जाएगा, हम बड़े हो गए। अगर वे शूद्र हैं तो उनके स्वकर्म जो गीता के अनुसार श्रेष्ठ कर्म क्या है, उनका जो करते आए हैं बढ़ेरा वही कर्म आपका है, जो पहले से करते आए हैं परंपरा से वही आपका कर्म स्वकर्म है। हिंसा नहीं, हत्या नहीं, ये नहीं, कसाई का कर्म गए हम कसाई करते आए कसाई करेंगे, ये नहीं, शास्त्रीय आज्ञा अनुसार। सुख साधन करने में पैर सो जाता है इस कारण 5-6 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ पाते, इसलिए कोई दवाई बताइए। दवाई कोई जरूरत नहीं है, अभ्यास करो। एक आसन पर नहीं बैठ सकते कोई दवाई बताओ, दवाई मैं जानता नहीं, बना वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ, ना हकीम हूँ। मुसलमानों के हकीम होते हैं, अंग्रेजों के डॉक्टर होते हैं, हिंदुओं के वैद्य होते हैं, ना वैद्य हूँ ना हकीम हूँ ना डॉक्टर हूँ, इस वजह से वो दवाई नहीं आती। अभ्यास करो, अभ्यास से धीरे धीरे आसन बढ़ जाता है। नाभि से नीचे जनेऊ नहीं रहनी चाहिए, नाभि से नीचा का अंग नीचा माना गया है, नाभि से ऊंचा ये उत्तम है, मस्तक सबसे उत्तम अंग जो कहते उत्तम अंग है। तो स्नान करना तो ऊपर नाभि से ऊपर जीवने हाथ से स्नान करना, पैर आदि धोना तो डावे हाथ से धोना, आधा अंग ये अशुद्ध माना गया है, ऊपर का शुद्ध उत्तम माना गया है। तो शौच पेशाब आदि करते हुए जने वो नीची रहे तो वो अशुद्ध हो जाती है, इस वजह से कान में टांगने से नाभि से ऊंची हो जाती है तो अशुद्ध न बने। कुछ लोग बताते हैं कि भगवान शिव के द्वारा डाबर तंत्र में शिवाम्बु प्रदान करने का समर्थन किया गया है। क्या, क्या? शिवाम्बु क्या शिवाम्बु अब पता नहीं, शिव जानते नहीं। गायत्री जाप करते समय, पूजा करते समय तथा भगवान के नाम का भजन ध्यान करते समय क्या हम किसी संत महात्मा जिन्हें हमने देखा हो उनकी सभी मन में लाकर उस पर एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की तस्वीर की अपेक्षा प्रत्यक्ष जिन्हें देखा हो उनकी सभी मन में लाना ज्यादा सुगम मालूम देता है। नहीं, वो पतो नहीं है, महात्मा अपने जे भी होते न्यार न्यार है, हमारे महात्मा दूसरा है, अपने महात्मा दूसरा, तीसरा महात्मा है, असली महात्मा कौन है क्या पता लगे। इस वास्ते भगवान का आप मन ग्रंथ याद करो तो भी भगवान का है, क्योंकि आप जहाँ भगवान को मानकर याद करते हो वहाँ वो तस्वीर चाहे न हो भगवान वहाँ मौजूद है। यार महात्मा सबसे व्यापक नहीं होता, इस वास्ते ध्यान भगवान का करो, महात्मा का नहीं। हो गया, अब इसमें शंका तो बोलो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सीधी सीधी सरल बात है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशांग न समासरेत। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन करके धारण कर लो, आपको जो बुरा लगे वो बर्ताव औरों के साथ मत करो। आपको कोई गाली दे तो बुरी लगती है तो गाली किसी मत दो, आपका अपमान करे तो बुरा लगता है तो अपमान मत करो, कोई आपकी चोरी करे तो बुरा लगता है तो किसी की चोरी मत करो, अब मांस खाए तो बिना हत्या किए सर्वथा नष्ट किए बिना मांस मिलेगा नहीं, तो ये करने का अधिकार नहीं है। किसी का भी अहित करने का किसी को अधिकार नहीं है। उपकार करने का अधिकार सबको है, हित करने का सबको है। वो करवावे न करवावे, स्वीकार करे न करके बात अलग है, परंतु किसी का काट करके मांस का जाने ये बिल्कुल मनुष्य के लिए अनधिकार की बात है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे कुछ कोई हो, मनुष्य मात्र में यह अकल है। तो कदे दूसरे का अहित न करे। तो अन्य से क्षणिका तृप्ति प्राणी रणियों व्यूज्य थे। मांस खाने वाले तो थोड़ा तो स्वाद आता है, थोड़ा सा, और वो प्राण धो बैठता है उम्र भर के लिए, सदा के लिए संसार से उठ जाता है। कितना नुकसान है बताओ। जीने के उसको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। उसको मार कर आप खा ले तो आप तो थोड़ा सा समय आपको तृप्ति हुई, वो तो सदा के लिए संसार से उठ गया। ऐसा अन्याय करना किसी के भी अधिकार की बात नहीं है। इस वास्ते मांस खाना मनुष्य के कायदे से बिल्कुल विरुद्ध है। जीव मार जोहर करे खाता करे बखान, पीपा परतक देखिए थाली माए मशान। पिता जब शांत हो जाते हैं तो उसको स्मशान जाते हैं, चला कर आते हैं, उर्दू को छूते हैं तो कपड़ा सहित स्नान करते हैं। वो मुर्दा थाली में है, फिर उसी कितनी अशुद्धि है जरा बताओ। महान अपवित्र चीज है मांस खाना, महान अपवित्र चीज है। हमारी माता है, हमारी बहन है, पूजनीय माँ है, परंतु हमारे छोटा बालक पैदा हुआ है, हमारी माँ है, भाई मेरा, हमारा भाई पैदा हुआ। माँ उस समय में सुआ में है, सूती है। उस माँ की सेवा करना, टट्टी पेशाब फेंक देना, भोजन का प्रबंध करना सब ठीक है, परंतु अपने भोजन करो तो स्नान करके फिर भोजन करो। वो अगर स्त्री धर्म में है तो उसको छूने का अपने अधिकार नहीं। अगर छुओ तो स्नान करो। क्या माँ का तिरस्कार हो गया? क्या माँ का अपमान है? ये अपमान नहीं है। माता हमारी पूजनीय है, वैसी है, परंतु अशुद्ध अवस्था है। अशुद्ध अवस्था में छूना ठीक नहीं। तो वो जो रज है, मासिक धर्म होता है, उसको रज कहते हैं, मनुष्य का वीर्य कहलाता है। तो दोनों के संयोग से प्राणी बनता है, और दोनों के प्राणी से बनते पर जो वो रज भाग है उसका मुख्य भाग मांस बनता है, और पुरुष का जो वीर्य भाग है उसकी हड्डी मुख्य बनती है, मिले हुए से शरीर बनता है। तो उससे रज भाग से बना हुआ मांस माँ भी है, अगर रजो दर्शन हुआ तो हम नमस्कार कर लेते हैं, छूते नहीं। उस मांस को खाना कितनी पाप की बात है, कितनी अपवित्र चीज है। मुर्गा मुर्गी का पेशाब खाना, मुसलमान तो पेशाब लग जाए तो अशुद्ध मानते हैं, मुसलमान मात्र पेशाब को शुद्ध मानते हैं, हिंदू टट्टी को अशुद्ध मानते हैं, टट्टी जितना मूत्र को अशुद्ध नहीं मानते, पर मुसलमान तो पेशाब को सबसे अशुद्ध मानते हैं, टट्टी उतनी अशुद्ध नहीं है जितना पेशाब अशुद्ध है। मुसलमानों के बहुत बहुत मंत्र है, उन मंत्रों से बहुत सिद्धि होती है। मंत्र हिंदुओं का भी, मुसलमान सबके होते हैं। तो एक मुसलमान था, उसको पकड़ लिया तो हथकड़ी डाल दी, तो मंत्र पट तोड़ दे उसको, वो मंदिर में आवे ही नहीं। तो लोगों के अब क्या करें, तो कहता है कि पेशाब की रेत लगा दो, सर पर पेशाब ले लो, मंत्र कोई चले गए नहीं, मुसलमान का मंत्र चले गए नहीं, पेशाब लगा दिया बस। तो पेशाब अगर लग जाए तो नापाक हो गया उस चीज, तो मुसलमान वो नापाक होता है। अपने टट्टी पेशाब दोनों ही है, मन दोनों में ज्यादा अशुद्ध टट्टी है, उनके जैसा ज्यादा अशुद्ध पेशाब है। अब उस पेशाब से बना हुआ मांस है वो क्या चीज होती बताओ, और किसने बनाया? ये शरीर बड़े सुंदर दिखते हैं, पर स्थानात बीजा स्थानात उष्टम्भात निस्संदेह विधिनादपि काय माधेय शौचत्वात् पंडिता यशस्यं विदुः। इसका कारण देखा जाए शरीर बना किससे है तो पेशाब से बना हुआ है, और ये बढ़ा किसने है, ये पेशाब से ही बढ़ा है। बहनों माताओं के जो मासिक धर्म होता है, जब पेट में बालक आ जाता है तो उस विवाद में मासिक धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि वो मासिक धर्म वाला खून बच्चे के बढ़ने में लग जाता है और दूसरा दूध के बढ़ने में लग जाता है, वो खर्च नहीं होता है, इस वास्ते मासिक धर्म नहीं होता। तो उससे बनी हुई चीज क्या होगी बताओ, और इससे रात दिन निकलता क्या है, पेशाब टट्टी ठेठी सीधा गीड़ निकलते हैं, तो इससे भी देख लोगे क्या ये मशीन कैसी है। टट्टी पेशाब पैदा करने की मशीन है, इसमें तोड़े भर भी चीज शुद्ध नहीं है, इस चीज के भक्षण से बुद्धि कितनी मलिन हो गई। तो मांस भक्षण से बहुत अनिष्ट होता है, शरीर अशुद्ध हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, कितना अशुद्ध है, और मरने पर मुर्दा हो जाता है। प्राण है जब तक तो ठीक रहता है, प्राण मुर्दा हो जाता है। अब उस मुर्दे को खाना मनुष्य कितनी पाप की बात है। तो मांस भक्षण सर्वथा निषिद्ध है, किसके लिए भी लोक परलोक में हितकार नहीं है। एक क्षण का तृप्ति प्राण रंगो भी उजती, एक क्षण तृप्ति होती है दूसरा बेचारा प्राण खत्म हो जाता है, ऐसा अन्याय करना मनुष्य के लिए महान निषिद्ध है। दूसरे का उपकार करना हित करना ये तो आपका अधिकार है, मैंने किसी का अहित करना ये बड़ी पाप की बात है, किसी का बात मत करो। ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के पीड़ा दिए बिना मनुष्य पैदा होगा, खत्म ही करना पड़ा, पीड़ा क्या है, इसके समान अधमता कोई नहीं, नीचता कुछ नहीं है। इस वास्ते सबसे नीचा काम करना मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य का काम है उपकार करो, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये तो आपका अधिकार है, किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार नहीं है। भगवान की तरफ से ना शास्त्र की तरफ से ना राज्य की तरफ से किसी तरफ से भी किसी को कष्ट पहुंचाना धर्म नहीं है, किसी धर्म से ही, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई क्या हो, जहाँ हिंसा होती है वहाँ देश अशुद्ध माना गया है। बने से सात्विक वास है, वन में सात्विक वास है, और मदिरा मांस आदि बिक्री वो तामस वास है, और भगवान का मंदिर वो निर्गुण वास है, तो ये वास देश भी वो होता है। तो जिस देश में हिंसा होती है वो देश खराब होता है, उसमें बैठने से वृत्तियां अशुद्ध होती है, मलिन होती है। जहाँ शुद्ध महात्मा संत रहते हैं, हम देखो बम्बई कलकत्ता मद्रास आदि बड़े शहरों को छोड़कर यहाँ आते गंगा किनारे, तो यहाँ क्या है, यहाँ ऋषि मुनि महात्मा राजा महाराजा शेष बड़े बड़े धनी भी अंतिम अवस्था में यहाँ आकर तपस्या करते भजन करते थे। ये गंगा जी का किनारा महान पवित्र है, तो इस देश में पवित्रता ज्यादा है, तो भजन करो तो भजन में बल मिलेगा। ऐसे आप गंगा जी के किनारे बैठ करके नाम जप करो, गायत्री जपो, तो उसकी लहर आती है, उससे आपकी वृद्धि होगी, उसमें बल मिलेगा। ये पवित्र देश है, तो पवित्र वही है जिसमें मदिरा नहीं है, मांस नहीं है, अंडा है, मछली ये नहीं है, खराब खान पान नहीं है, शुद्ध भजन ध्यान जब कीर्तन होता है तो वो देश शुद्ध हो जाता है। ऐसे पवित्र देश में आने से हमारे भीतर में पवित्रता होती है। इस वास्ते मांस आदि अपवित्र चीज है, महान अपवित्र है, टट्टी पेशाब से भी अपवित्र चीज है वो, ऐसी चीज है, उसका सेवन करना बिल्कुल बेवाजिबी है। दूसरी बात, जंतु होते हैं तो मनुष्य शरीर भी निरोग नहीं है, इसमें कई रोग होते हैं। तो जंतुओं में जो रोग होते हैं वो मांस खाने से वे रोग उसको आएंगे। जैसा अन्न खाता वैसा मन बनता है, तो शरीर का निरोग होना है वो शुद्ध चीजों खाने से होता है। और पशु पक्षियों में सब में रहती अशुद्धि माने रोग रहते हैं भीतर, वो रोग भीतर जाएंगे तो आप निरोग कैसे रहोगे। चाय आदि पीते हैं वो कब से पीते हैं, वो भक्षक भी वही पिए आप भी वही पियो, तो उसमें अशुद्धि रहती है ना, जूठन रहता है तो उससे अशुद्धि आती है। जब मांस अशुद्धि है सूर्य छू जाए तो स्नान करो तो वो भीतर जाएगा, उसमें जो रोग के परमाणु है पशुओं में होने वाला रोग वो मांस में जाएगा, तो आप निरोग कैसे रहोगे, कैसे बल आएगा। इस वास्ते सब तरह से मांस भक्षण निषेध है, शास्त्रों की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से और अपने आप की दृष्टि से। तुम्हारे को भी मांस निकाले तो कैसा लगता है, एक सुई लगाओ तो कैसा लगता है, अरे वो खत्म कर देना कितना अन्याय है। तो आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समाज, अपने प्रतिकूल दूसरों के साथ में आचरण मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।